your wait for heaven's door. Your fear that makes them grow and let you forget to die. impressionant aquest començament de segona hora, eh? Temazo, ja, eh? Temazo tremendo. Arrasmatat el dia 18 de gener. Com toquen este tema... S'acaba el concert ràpid. Ara, jo sóc fan de... si tenen que fer un tema de bis, fer un temazo com esto. Pah, toma, 14 minutos. Jodeos. No queríais bis, però toma. I no lo típico. Mama, en 5 minutos acaben, que ja estan. 14 minutos. No ens oblidem de qui són, eh? Ells són els alemanys Edguy, amb el seu Theater of Salvation, de l'àlbum amb el mateix nom, que venen a presentar Tinnitus Sanctum, el que passa és que encara no tenim res d'ells. Ja llegarà. Però ja llegarà. Tot arribarà. I no estaran sols en aquest concert, perquè un dels que els acompanya és l'exmembre conegut, bàsicament, per la banda Angra, però no només ha estat a Angra, sinó que ha estat a Viper, ha estat a Shaman... A 500, i actualment... està com a solista. Ell és André Matos, amb aquest How Long. Luke, yo soy tu padre. How Long d'André Matos, una veu impressionant. Impresionante. Amo Luke. Contestino, ya, déjalo. Ya está bien, ya está bien. Adiós, Contestino. Adiós. Doncs, com dèiem, estaran André Mato, estarà juntament amb Edguy. Va, va, Constantino, que sé que vols dir algo. Suena por ahí mi voz. Vale, ja pots marxar, tio. És que, mare meva, tio. Quan convides a gent a fer una aparició estel·lar, es vol quedar tot el programa. És impressionant. Quin morro que té la gent. És que, i encima m'invita, no invita a anar. Doncs 18 de gener, un diumenge, tio. Hòstia puta, tio. I quin dia... No el resacompa, allà. Que palo, que palo. Quin dia més lleig. Però, Nando, apunta'm. Sí? Apunta'm a veure Edguy i André Matos. André sí, Matos, sí, apunta un... a mi també. Deixa un... todos, todos los está apuntado. MJ, MJ, MJ, MJ, MJ. ¿Quién es el MJ ese? Tú eres J. ¡Ay, qué bien! Doncs André Mato és un tio que va experimentar amb la música clàssica i va dir, no, a mi el que m'agrada és el metal. Metal, el clàssico, esto no suena. A més té una veu peculiar. Sí, el que es pot fer una mica repetitiu, perquè la veu de Tobias Sammet i André Mato... Sí, són bastant semblants. I l'estil power metal... Bueno, tio. Bueno, però canviem d'estil i canviem de continent. Ens anem cap als Estats Units, a Aberdeen, Washington. Hosti, tu, com ha quedat això? Sí, és que... Aberdeen. Aberdeen, Washington, TV3. Amb un grup que es diu Metal Church. L'església metàl·lica. L'església metàl·lica. T'imagines el Ratzinger tocant heavy? Bueno, corre una foto. Tenim una foto, eh? Corre una foto d'ell per internet fent cuernos, eh? Que el papa faci cuernos, que lleig que queda. És que heavy, bueno, el papa heavy. El papa heavy. Doncs un grup que va aparèixer als inicis del thrash metal. Es van formar com a Shrapnel. Hosti, és que xungo, què és això? L'any 81. És que és anglès, saps? Sí, el vocalista David Quay. Clar, clar, és que el finlandès més fàcil. I l'àlbum, autotitulado l'àlbum Metal Church i The Dark. El pavo. ¿Cómo que el pavo? Casi nada. ¿Qué pava? El pavo. El pavo, pollo, pollo, pavo. Pavo, pavo, pavo. Doncs aquest 2008 segueixen en actiu, tot i portar des del 81. Han editat un àlbum que es diu This Present Wasteland i el presentaran, com no, a Bikini, el 27 de febrer. Mira, deies de Bikini, però mira. No, Bikini... Ja, toma jamón y queso. O lo que quieras. Doncs un tema per presentar aquest disc, Congregation. We'll be right back. Congregation, el tema de Metal Church, de l'àlbum This Present Wasteland, que presentaran el 27 de febrer a la sala Bikini. Bikini. I seguim parlant d'un concert que tindrà lloc el dia següent. El dia 28, a la sala Razzmatazz 2, repeteixen, perquè ja van actuar aquest 2008. Espero que Avalanche millori una mica respecte a l'última vegada. Jo crec que va ser el so. Posem-ho així. Clar, però és que toquen a la mateixa sala. Toquen a la sala, no ha canviat. Però també és veritat. O sigui, jo crec que... A mi no em van agradar, ho sento molt, però no em van agradar. Jo crec que podrien haver escollit una altra sala, i un altre dia, perquè una mica més i es queden sense més. Exacte. El dia 28, saps? Los despojos para lo último. L'últim dia del mes. Però bueno, mira, avui... Bueno, no, a veure, ara que els detractors, que els fans d'Avalanche no se'ns tirin a sobre, tampoc. No, a veure, que no, jo no dic que siguin dolents. Però el concert del 2008... I que no siguin... No va ser el que jo m'esperava. Jo només dic que en directe, en el concert que vam anar, no em van agradar. No. Però bueno, tio. Però bé, hem escoltat el seu últim àlbum, el Muerte y Vida, i sona molt bé. Sí, això sí. Sona bé. Per tant, nosaltres creiem que era la sala. Deixem-ho així. Perquè hi ha moltes sales que no... Sí, però el Razzmatazz normalment no peca de sonar malament, és al contrari. Clar, però era la 2 i hi havia molt poca gent. Hi havia molt poca gent. Clar, o sigui, si... Vale que a la 1, quan programes un concert a la 1, saps que vendràs com per omplir-la. Exacte. Llavors, amb la gent, el so queda com més amortiguat i se sent bé. Clar, a la 2... No... És llarga, si és no està molt plena, llarga, i si plena... no hi ha força gent... Allà el so rebota per totes bandes i es converteix en una pilota. Això sí, és veritat. Perquè el dia que vam anar a veure Rage, a la mateixa sala hi havia molta més gent i el so va ser molt millor. Per tant, jo crec que va ser més per la gent. Per tant, tots, el 28... A mi no m'apuntis. El 28 de febrer... A mi tampoc. A veure Avalanche a Razzmatazz. Home, si ens acrediten, anirem. Sí, home, això està clar. Això està claríssim. Per tant, promotores de concerts de heavy... Ja ens esteu acreditant per tots els concerts. Ens encanta Avalanche, sisplau. 2009 queremos todo a todos. Exactament. Hosti, t'imagines? I a tots els festivals. Hòstia, tot... festivals m'apunto jo. Eso. Home, a mi si em paguen el viatge ja pago jo l'entrada. També és veritat. I tira. De moment, vinga, va, des del Muerte y Vida del 2007, perquè, que jo sàpiga, no han fet res nou. La prisión de marfil. Viéndote así, quédate. una mica de power metal des d'Astúries, amb un bon got de sidra a la mà. Déu-n'hi-do, que sona bé. Sí, sí, és que és això. O sigui, el que us comentava, que la veu sembla que no tingui força, o sigui, té veu i canta molt bé, però normalment els concerts se tiende luego a augmentar todo, i jo crec que després potser els concerts no arriba. No sé, és possible, és possible. Hi havia moments... Sempre es porta, se sent més la bateria i les veus, els tios al moment del concert tenen que cridar més. Hi havia moments en el tema que ho semblava. Aquest canta bé, però clar, potser el concert té que cridar, no cantar i no arribar. Què anaves a dir, Joan? Bueno, que... no sé. Anaves a dir alguna cosa. M'he perdut. I sé que has dit alguna cosa mentre estàvem a micro tancat. Sí, de què? No me'n recordo. No, comentàvem també això de la veu. Ah, bueno, sí. I comentàvem però... que una de les veus que ens va agradar moltíssim va ser la de l'Òscar. Sí, sí, en directe està molt bé. Cantant d'Àpex. I això, que estava cascadíssim de la veu. Estava cascadíssim, però es va fotre un concert tremendo, tio. Impressionant. A mi em va agradar molt. I aquest tio, pues, el vam veure... La veu se li sembla una mica a l'Òscar, però jo crec que l'Òscar en directe li va fotre més canya que aquest tio en directe. Sí. És que l'Òscar és mucho Òscar, eh? És mucho Òscar. Ja, si voleu, també, bueno, ja els hi fem més publicitat de la que els hi hem fet. No sé si els hi podem fer, bueno, però bueno, si entreu al YouTube, molt, si entreu al YouTube i busqueu Àpex, a part de trobar els 11 vídeos de l'entrevista que li vam fer... 3 o 4 tios ahí molt guapos. Podreu també veure els assajos a la sala Mephisto que van fer el passat 29. Sí. O sigui que ja està tot allà. I al Facebook trobareu les fotos del concert i al blog d'aquí poc trobareu la crítica i fotos també del concert. Sí. O sigui que... I ara sí que ho recordem tot. El Facebook, que ens busquin pel Rincón del Metal. O Cali Metal. El Facebook ho acabem de dir. El blog calimetal.blogspot.com, si lo queréis en castellano, calimetal1.blogspot.com. Ahí está, matizando. Perquè aquí hi ha... Entra poc amb euskera, amb gallec, amb anglès, amb finlandès i amb alemany. Suomi. Que també hi ha molts grups allà. Suomi. I què més, home? Sí, clar. Una cosa que tenim superabandonada, que no toquem mai, myspace.com/elrincondelmetal, separat tot amb guions baixos. Sí, tio. Hi ha poqueta cosa, però hi ha alguna. Però alguna coseta hi ha per allà dins. Però seguim. Bueno, seguimos en nuestra ardua tarea de poner música a este mundo. Seguim amb l'únic concert que no es farà a Barcelona. I sí, això em té molt cabreixat. Ens dona molta ràbia, tio. Sí. I es fan dos concerts, és un doble concert, i no n'hi ha cap a Barcelona. I això em fa molta ràbia. Sí. Hi ha dos concerts i no es fa cap a Barcelona, i això em fa molta ràbia. Metallica, digue-ho, Metallica, tranquilo, sácalo, sal de tu cuerpo. Me cago en la... Ah, no, Metallica. Me cago vale. en la quica. És que em fa molta ràbia, vale? Em fa molta ràbia. Ho has dit 40 cops. Però bueno, què? Que em fa molta ràbia? Em fa molta ràbia. A lo millor després venen només a Barcelona. Sí, clar. Sí, clar, després. Després quan? D'aquí 2 anys? No ho sé. Quan ja no s'aguantaran ni l'un a l'altre, ni res. Tu vols dir que l'Electric Weekend d'aquest any, Metallica no ve? Perquè si ja ve pel concert... Bueno, es farà Electric Weekend? Suposo, no. Ah. Amb l'èxit de l'any passat, suposo que sí, i espero que sí. Bueno, és que de moment no s'ha dit res. I ja estan començant a sortir festivals, eh? Però Electric és especial. Festivalazo. Sí, sí, perquè ja tenim el Sweden Rock, ja tenim l'Extremúsica, ja tenim el Goa... Pels d'aquí nacionals, els grans, encara no han sortit res. Ja sortiran, ja. Ja sortiran. Doncs pues no vindran. Però bueno, de moment ens quedem amb aquesta cançó, no? Escollida pel nostre amic, el primer senzill, no?, si no recordo malament. Sí. The Day That Never Comes. Això m'hi mou. Wait. The Day That Never Comes, el dia que mai arriba. El dia que mai arriba és que mai venen a tocar a Barcelona. I quina ràbia que em fa! Sí. Ahí está, ahí está. Ostres, ho havia de tornar a dir. Qué diferencia. Ho havia de tornar a dir. Si no vienen, pues perpo a ellos. Oh, i tant, no veuran la Sagrada Família com cau quan passi l'AVE per sota. No, perquè estaran a sota. Sí, tio, avui estem rajones. Avui estem rajones, no? Bé, amb Metallica 13 i 14 de juny a Madrid. Pel 14 no sé si queden entrades, però pel 13 ja us dic jo que no. Sí, perquè si de dos ja... I el 13, com que no venen aquí, els hi sortirà malament el concert, perquè és 13. Que llova. No sé. Que és el 13 de... No ho sé, no ho sé, no ho sé. Però és que m'estranya perquè... Hola. Què passa? Res, res. M'he vist una cosa. A veure, espera, espera, que jo t'ho dic ara. Junio del 2009... De concert, de mira, festivals. És dissabte. És dissabte. 13 o 14? Dissabte 13. Diumenge 14. Sábado 13. Queda malament. Ni te casa ni te embarques. No, no, no, no, no, mira, no... No, no, no anirem. No anirem. No pienso ir. Ni on que m'inviten ara, ja. No, pues ya voy yo por ti. A mi si em paguen el viatge... Bendíos, que sois unos bendíos. Doncs de banda de trash passem a una altra banda de trash, però en aquest cas de Suècia. Barregen també amb una miqueta death metal i són els Haunted. Han editat nou àlbum, porta per títol Versus, i estaran el 22 de març a la Sala Apolo. Regatà. Regatà. Bueno, tio. Un tema curiós inclòs dins d'aquest àlbum. Com a mínim, el títol és curiós. Sí, de Moronic Colossus. I com comença, també ho és. See what you Moronic Colossus, des del Versus d'aquest 2008. Fa relativament poquet que han editat aquest nou treball. Bastant poc. Doncs, com dèiem, Apollo, 22 de març. Per tots aquells que els agradi el trash, barra una miqueta death metal, de black metal, doncs aquí teniu els Haunted per oferir-vos-ho. I anem sí. tirant cap a caseta i cap a sopar, que hi ha gana. Tira el lorobai, lorobai. Ahí lo tienes. El moment friki. Canta, canta una mica, canta una mica. Molt bé. Vale. Hem de marxar i ho fem amb una barreja entre Avalon i Fantasia. Que bé que ha quedat això. Eh? Fantalón. Fantalón. No? Fantalón, la nueva Fanta de Melón. No, home, no. No, no, no. Al revés, Avantasia. Al revés, Avantasia. Que també venen a rasmatar? No, no venen, però ve Tobias Amet. Ja, no sirve pel Dead Guy. Pam, per lo que sirve és lo mismo. Ho hem colat així. Home, estaria bé que Ed Guy, en el bis, deixés caure alguna d'Avantasia. Sí, no? Així com... Com aquí no vol la cosa? Pot ser, pot ser, pot ser, pot ser. Home, ja que és el grup també de Tobias Amet, per què no, no? De moment ens quedem aquesta cançó. Amb una versió d'Ava. Ara que el mes que ve ja s'acaba el Mamma Mia a Barcelona, que ja porta sí, no sé quants anys, cancina, i tot, i que últimament mia. Han tret el musical en teatre, han tret el musical al cine, i estem rodejats d'Ava, dic, doncs posem una d'Ava. Pues apa! Apa! Lay all your love on me, per acabar avui. Molt bé, Marc. Bona nit a tots, bona nit Joan, bona nit Nando. Besitos para ellas, abrazos para ellos. I fins la setmana que ve. It was like shit.